Hic tonus tantum modo in quarta syllaba ante finem flectitur, et sic finitur, periodus interrogativa tribus semper syllabis sic finitur, periodus finalis lectionem sic concludi. Verbum Domini, laus tibi Christe.